परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना, नवा भाग। वैज्ञानिक विकिरण को देख नहीं पाए, परंतु वे जानते थे कि विकिरण है, क्योंकि जब ये पैराफिन से टकराए तो पैराफिन की अनेक नाभियों से प्रोटॉन बाहर निकले। चैडविक को आभास हुआ कि उन प्रोटॉनों को कुछ चीज़ तो बाहर निकल रही है, उसे भी विशाल या भारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रोटॉनों को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के थे। नया विशाल या भारी कण जो भी था, उसके पास विद्युत आवेश नहीं हो सकता, नहीं तो वह जल बनाता तथा चिन्ह छोड़ता। अतः चैडविक ने कहा कि विकिरण लगभग प्रोटॉन के साइज के कणों से बने हैं, परंतु उनमें कोई विद्युत आवेश नहीं है। नए कण ना तो घनात्मक थे और ना ही ऋणात्मक थे, वे तटस्थ थे। अतः उसने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। इसने पारमाणविक नाभि की समस्या का समाधान किया। नाभि में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों ही विद्यमान हैं। हीलियम नाभि दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से बना था। दो प्रोटॉनों ने इसे प्लस दो का आवेश दिया। दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन के मिलने पर इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन नाभि के एकल प्रोटॉन की तुलना में 4 गुना हो गया। दूसरे नाभियों के विषय में भी यह सच था। हाइड्रोजन के अतिरिक्त जिसमें एकल प्रोटॉन युक्त नाभि थी, सभी में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन थे। यूरेनियम नाभि में 92 प्रोटॉन तथा 146 न्यूट्रॉन थे। इसका आवेश 92 था, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 92 प्लस 146 अथवा 238 गुना है। किसी विशेष तत्व की प्रत्येक नाभि में प्रोटॉन समान संख्या में हैं, फिर भी न्यूट्रॉनों की संख्या एक परमाणु से दूसरे परमाणु में थोड़ा सा भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यूरेनियम के कुछ नाभियों में 92 प्रोटॉन परंतु केवल 143 न्यूट्रॉन हैं। आवेश तब भी प्लस 92 है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 92 प्लस 143 यानी 235 गुना है। समान संख्या के प्रोटॉन परंतु भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन वाली नाभियाँ आइसोटोप कहलाते हैं। नाभियों में कुल कणों की संख्या के अनुसार इनका नाम रखा जाता है। 92 प्रोटॉन तथा 146 न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम नाभि यूरेनियम दो सौ 238 है, परंतु जिसमें 92 प्रोटीन तथा 143 न्यूट्रॉन है, उसे यूरेनियम 235 कहते हैं। एक विशेष तत्व के आइसोटोप समान रूप से आम नहीं होते, एक अत्यधिक आम हो सकता है तथा दूसरा दुर्लभ। उदाहरण के लिए, प्रत्येक 1000 यूरेनियम परमाणुओं में 993 यूरेनियम 238 हैं, तथा केवल 7 यूरेनियम 235 हैं।